sa bandang dulo ng simbahan ng Quiapo, matatagpuan ang pwesto ni Madam Ula. Sikat ito at maraming parokyano dahil sa husay sa panghuhula. Hindi basta-basta ang pagbabasa nito ng kapalaran ng mga tao. Dahil sadyang nagkakatotoo at sakto sa kung anong sinabi nito. Madam, suswertihin po ba ako ngayon? Tanong ng isang ginang. Saglit na pumitik at umungol ang manghuhula. Tumirik pa ang mga mata nito, bago biglang nagmulat na animoy nagulat. Maging ang kliyente nito ay napapitlag din, at napasinghap pa ng dakmain ni Madam ang kamay nito at magturo-turo ng kung ano-ano. Suswertihin ka, oo. Makakapulot ka ng 1,000 piso. Ngunit mag-ingat, dahil kasunod nito ay peligro. Uwi ka ni Madam, na tila tumutula. Naku, ano ba naman yan? Kailan ho kaya? Alam niyo ho ba kung anong oras? Tugon naman ng ginang habang nagkakamot ng ulo. Tumirik na naman ang mata ng manghuhula at nagpaugoy-ugoy pa ang katawan. Alas dos ng hapon. Magkasunod na swerte at malas para sa'yo ay ipararanas. Hanip na manghuhula, may schedule talaga? Natapos magbayad ng 100 piso ay umalis na ang ginang. Si Madam Ula naman ay nag-alok ng muli ng serbisyo nito. Maya-maya ay may naupo na sa maliit nitong bangkito. Madam, ano ho bang numero ang dapat kong tayaan sa loto para maging milyonaryo? Tanong ng ali. Sa umpisa ay tumirik ang mata ng manghuhula. Ngunit agad din itong huminto at tumingin sa nagtanong. Napabuga ng hangin nang makitang tila may saltik ang nagtanong sa kanya. Iniikot-ikot nito ang mahabang buhok sa daliri at panay ang pungay ng mga mata. Sa palagay mo ba kung alam ko kung anong tatama sa loto eh magtsatsaga pa ako dito sa kalye? Galit na sagot ni Madam Ula. Nako, alis ka na nga dito at nabubuisit ako sa ganyang tanong. Paglalim ng gabi ay naglinis na ng kanyang pwesto si Madam Ula. Tinulungan ito ng 3 batang banakal. Yung mga batang palaboy na nandurukot sa mga parokyano ng simbahan. Sumisinghot ng solvent, nagnanakaw ng mga takip ng manhole, mga bakal sa mga delivery truck na naipit sa traffic, at kung ano-ano pang krimen. Nagawa niyo na ba? Tanong ni Madam sa mga ito. Opo, kaya lang baka nasa ospital yung isang ali kanina. Tugon ng isang bata, na sa kabila ng maitim na balat, ay bland naman ang buhok. Kumunot ang noo ni Madam. Sinong ali? Yung nakapulot nito. Pinakita ng bata ang 1,000 pisong papel na malapit ng mapunit. Pinatid namin para mabawi ito. Tumama yata sa simento yung ulo. Dugtong ng isa pa. Huminga ng malalim si Madam bago tumango. Ganon talaga. Sinabi ko naman, di ba? Suswertihin siya pero mamalasin din. Nagkatawanan pa ang mga ito. Isa-isang binigyan ni Madam ng 100 piso ang mga bata bago nagpaalam na. Hindi naman talaga manghuhula si Ursula. Malay ba niya sa pagbabasa ng kapalaran ng mga tao? Ni hindi nga siya marunong bumasa at sumulat maliban sa pangalan niya. Yung mga bata kanina, mga utusan niya yon kapag may nagpapahula. Nakaantabay lang ang mga yon at nakikinig sa mga sasabihin niyang kapalaran ng mga kliyente niya. Pagkatapos ay susundan ng mga ito at isa sa katuparan ang kunwari ay hula niya. Kagaya kanina, nakahanda na ang props nila na 1,000 piso dahil makailang ulit na niyang sinabi ang hula na yon. Ilalaglag ng mga bata sa lugar na madaling makita ng kanilang biktima. Pagkatapos ay aagawin naman uli ng mga ito ang salapi. Minsan ay kasama pa ang wallet o bag ng kawawang biktima. Mas malaki pa ang nawala kaysa napulot. Sa ganoong paraan nagkakaroon ng katuparan ang hula kuno niya. Minsan naman ay sinatsambahan lang talaga niya ang hula, lalo na kung ukol sa pag-ibig, pamilya at buhay. Wala pa namang nagre-reklamo na hindi nagkatotoo ang propesiya niya. Subalit, yun nga, kagaya ng ali kanina na baka na ospital na raw, hindi maiiwasang may nadidisgrasya talaga ang mga utusan niya. Mga nadadapa sa paghabol. Pasensya sila. Trabaho lang, walang personalan. Kumunot ang noo ni Madam Ula. nang mapansing tila siya lamang ang laman ng kalsada. Kaya lawak-lawak ng bisinidad ng kiyapo, ngunit wala siyang makita ni isang tao. Nakapagtataka sapagkat hindi naman nauubusan kahit mga pedestrian lamang ang nabanggit na lugar. Lalo pat hindi pa naman totoong malalim na ang gabi. Nasa ikasyam pa lang naman ah. Inilibot niya ang paningin. Nabibingi siya sa labis na katahimikan. Para nangang may humuhuni sa kanyang tenga. Hinigpitan niya ang hawak sa bag na naglalaman ng mga halamang gamot at agimat na wala namang bisa. Pagkatapos ay tumakbo. Baka may shooting o anuman, kaya hinawi muna ang mga tao. Sa kakatakbo niya ay may nakita siyang grupo ng mga babae na nakatalikod sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Madam. Akala niya kanina ay pinagtitripan na siya ng kung sino. Madam, suswertin ba ako ngayon? Napalingon siya sa pinagmulan ng tinig. Iyong babae kanina na nagpahula ang nakita niyang papalapit. Kumunot ang kanyang noo. Ang sabi ng mga batang banakal ay na-hospital ito ah. Baka naman maayos lang ang lagay. Tatanguan sana niya ito dahil potential suki rin kung magkataon. Ngunit nang makalapit na ito ng tuluyan, ay nakita niyang kulay puti na ang mga mata nito. Napaatras siya. Madam, suswertin pa ako ngayon. Mula naman sa likuran niya ang tinig. Napasinghap siya nang makita ang grupo ng mga babae kanina. Napapalapit na sa kanya. Mga dating nagpahula ang mga ito. Pero napakarami. Hindi niya mabilang. Parang susugurin siya. Madam, suswertin ba ako ngayon? Paulit-ulit na tanong ng mga ito sa napakarami at palakas ng palakas na tinig. Para yung bumabarena sa kanyang bungo. Mariin siyang kumikit at tinakip ang kamay sa mga tenga. Habang panay ang tanong sa isip kung ano ba ang nangyayari. Tama na! Sige po! Nagmulat ng mga mata si Madam Ula nang marinig ang pamilyar na tinig na yon. Napakurap siya nang bumungad sa kanyang paningin ang tatlong batang banakal na nililigpit na ang kanyang gamit. Naroon pa rin siya sa pwesto niya sa tapat ng simbahan. Tama na ba yan, Madam? Nadatnan ka naming natutulog kaya kami na ang naglinis dito. Wika ng isa. Malalim na hinga lamang ang pinakawalan niya. Tumango siya at nagpasalamat bago binigyan ng mga ito ng ₱100. Akmang aalis na ang mga bata nang maalala niyang itanong ang ali kanina. Ayun, galit na galit kasi naagaw namin pati wallet niya. Iyak siya eh. Nagtawanan pa ang mga ito habang kinukwento kung paano raw naglupasay sakali ang ali. Nakahinga siya ng maluwag sa kaalamang hindi naman pala napanoong babae. Sige na, umuwi na kayo. Humarap muna siya sa simbahan. Humingi siya ng tawad para sa mga kasinungaling ang hinahabi niya para kumita. Eh kung marunong ba talaga ako manghula, eh di hindi ganyang nanggagancho ako ng mga tao, wika niya. Panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran sa buhay, panibagong panloloko na naman. Araw ng kyapo noon at siksika ng mga deboto. Maaga pa ay nakapwesto na si Madam Ula at ang mga batang banakal. Handa na naman ang ₱1,000 props nila. Madam, suswertihin mo ba ako ngayon? Napigil ni Madam ang kanyang hininga nang marinig ang pamilyar na tanong. Nang mag-angat siya ng tingin ay tumirik ang kanyang mata sa inis. Yung nagtanong kung anong numero ang tatama sa loto kahapon. Umalis ka nga riyan, panira ka ng umaga. Sigaw niya rito. Suplada! Anito bago siya inirapan. Sa pag-irap nito ay tumama sa mukha niya ang mahabang buhok nito na hindi maintindihan ng amoy. Pwe, maligo ka nga! Pinunasan niya ang mukha. Pakiramdam niya kasi ay may dumikit na mikrobyo roon. Napakurap-kurap siya dahil pati yata mga mata niya ay nahaplit ng buhok nito. Saglit niyang kinurap ang mga mata at kinusok yun. Anong nangyari, Madam? Tanong ng isa sa mga batang banakal. Wala, napuwing lang. iminulat niya ang mga mata. Literal siyang natumba sa kanyang mga paninda nang makita ang itsura ng mga tao sa paligid niya. Napapalibutan siya ng mga bangkay. Ang iba ay may nakatarak na kutsilyo o itak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mayroong putol-putol ang bahagi ng katawan, mga wasak na bungo o pisak na katawan, mga may laslas ang leeg, mga sumusuka ng dugo at kung ano-ano pa. Madam, tulungan na namin kayo. Dinukwang siya ng mga batang banakal para itayo, ngunit tinanggihan niya ang mga ito. Paano ba siya magpapatulong sa mga ito kung ang isa ay butas at tapyas ang bungo? Ang isa ay bordado ng tama ng bala ang buong katawan at ang isa ay walang ulo. Walang kasing lakas ang kanyang sigaw habang ang mga bangkay naman ay pumalibot na sa kanya. Bumangon siya at nagtatakbo palayo. Kahit saan siya lumingon ay puro bangkay ang nakikita niya. May iba na basta maputla lamang na naglalakad, pero may mga kahindik-hindik ang itsura. Nananaginip pa rin ba siya? Paulit-ulit niyang pinikit ang mga mata, ngunit hindi nawawala ang mga bangkay. Takot na takot siya. Ayaw na niyang makita ang mga ito. Ayaw na niya! Isa na namang sigaw ang kanyang pinakawalan nang dukutin niya ang mga mata. Madam! Madam, nariyan ka po ba? Napahikbi si Madam Ula. Naging pasanin na siya ng tatlong bata ngayong bulag na siya. Naunawaan na niya na ang mga bangkay na nakikita niya ay ang paraan ng kamatayan ng mga tao. Ngayong wala na siyang paningin, ay hindi na rin niya nakikita ang anumang kapalarang sasapitin ng sinuman. Maliban na lamang kung hahawakan niya ang mga ito. Madam, may magpapahula po, sabi muli. Suminghot si Madam Ula. Nasabi mo na ba kung ano lang ang kaya kong hulaan? Kamatayan lang ng mga tao ang nakikita ko, wala nang iba. Biglang may humawak sa kanyang kamay. Madam, ano ho ba ang mga numerong dapat kong tayaan sa loto para maging milyonaryo? Tanong ng ali. Natigilan si Madam Ula nang makilala ang boses ng nagtanong. Ngunit mas nawalan siya ng kibo nang hawakan niya ang kamay ng babae. Nakita niya ang kanyang sarili na paulit-ulit na sinusunog, ngunit hindi siya namamatay.